mai răsc să nu veți, tatăs mahațav. Asim când mai răsc să nu veți, e veți amis anț, vor pațav. E viraselov, e te imanar vor cior sing tariheto, hairnel im papă gânalu e nemeții, asim când Hitleri demânarnelu, ci vera darnalu, cer să nu vi. Mai răsc arten iotana sunt taregane, baș ci havatun vor haire im papă, mahațele. Չի հավատում, որովհետև ինչ որ գեղարվեստական ֆիլմում իբր համագյուղացիներից մեկը տեսել է նրան եւ լավ էլ ճանաչել է սզնեկցի Ռուբեն Ահարոնյանին։ Եվ ես ահա 30 տարի է մորս փորձում եմ համոզել, որ գեղարվեստական ֆիլմում նկարահանվում են դերասաններ, եւ այդ դերասաններից մեկը պարզապես իր արտաքինով կարող է եւ իրավունք էլ ունի նմանվել սզնեկցի Ռուբեն Ահարոնյանի, մայրս չի հավատում։ Ասում է կռվի ժամանակ ինչ դերասան, էդ հիմա է, որ սաղ դերասան են, այնպես որ Հերսիլյա տատս մահացավ, Ռուբեն պապս զոհվեց և 16 տարեկան մորաքույրս, 14 տարեկան քեռիս և 4 տարեկան մայրս մնացին իրենց կատինկա տատի խնամքին։ Եվ միայնակ, անգրագետ այդ կինը ոչ մեկին որբանոս չտարավ։ Գյուղացիների հացը թոնրի պատից էր տալիս և պահում որբերին։ Իսկ երբ մայրս դպրոց էր գնում, առանց մի կտոր հաց ծամելու, կատինկա տատը դուրս էր գալիս թոնրից, գնում դպրոց, ծեծում դասարանի դուրը և մայրս իբր չուզենալով հենց դրան մոտ ուտում էր կատինկա տատի թխած հացի կտորը։ Եվ երբ երեկոյան տարկ ապելով սերտում էր դասը, կատինկա տատն ասում էր. Երանիք ես բալաս, որ կարողանում ես կարդալ այդ թղթի վրա գրվածը։ Ճիշտ է, տատս էր ամենաշատ տանջվողը, բայց մորաքույրս էլ գյուղի հեռավոր անտառներից շալակով փայտ էր բերում։ Այնքան ծանր, որ մի անգամ հարևան տղամարդը փորձել է մորաքրոջս շալակից վերցնել տուն հասցրած փայտի կապուկը, չի կարողացել։ Փայտի կապուկը պարզապես գցել է ոտքին և 2 տարի անընդմեջ բողոքում էր ոտքի ցավից։ Երբ մորաքույրս ավարտում էր ձմռան փայտի գործերը, տուն էր բերում զկեր, խնձոր, վայրի տանց, հոն, ինչ պատահեր, ինչ կարելի էր ուտել։ Կոլխոզում էր, քերիս էր բանում, ինչ գործ ասես անում էր, այնպես որ ինչքան մտածում եմ հեշտների մորս գործն էր, գնում էր դպրոց, գալիս տուն և հաճույքով ուտում մորաքրոջս վերած տանձն ու խնձորը։ Եվ երբ հարևան գյուղից եկան տանելու մորաքրոջս, ուզում եմ ասել ուզելու, մայրս տան շեմին կանգնած հոնգուր լաց եղավ, այդ օրը մայրս որբացավ 2-րդ անգամ։ Մայրս լաց էր լինում, բայց ոչ ոք ժամանակ չուներ մխիթարելու մորս, նույնիսկ կատինկա տատս, ով առաջին անգամ չգիտեր անելիքը և ձեռ ոտ էր ընկել։ Նոր էին հյուրերը ճանապարհվել, երբ լուրը հասցրին գյուղ, թե հարսին տանող ձին խրտնել է, ու ոչ ոք չէր կարողանում հասնել ձիու ետևից։ Բոլորը համոզված էին, որ մորաքույրս փրկվելու տարբերակ համարյա չունի, 18 տարեկան երեխա և խրտնած ձի, դեռևս չհեծած ձի, նույնիսկ փորձառու տղամարդը ոչինչ անել չէր կարող։ Նման դեպքեր շատ են եղել, ձին թամբից գցել է հեծյալին ու սպանել։ Հիմա մի 18 տարեկան աղջիկ երեխան ինչ պիտի աներ։ Բայց մորաքույրս, ինչքան է ես սիրում նրան, խրտնած ձին այնքան քշեց գյուղի սարերով ու դաշտերով, այնքան չարչարեց այդ ըմբոս չորքոտանուն, և երբ կատինկա տատը հասավ դեպքի վայր, ձին եկել, մեղավոր, լուր ու մունջ կանգնել էր հարսանքավորների առաջ և կախել էր քրտնիքի մեջ կորած գլուխը։ Մորաքույրս ժպտում էր, կապույտ աչքերում կարծես քչքչում էր լույսը, հարսանեկան համեստ շորը խաղա նստել էր ուսերին, մեջքին, ոտքերին։ Հարսանեկան քողիտակ շողում էին քամուց մի քիչ քանդված վարսերը։ Իսկ երբ ցանկացան փոխել նժույգը, մորաքույրս սողակի վիրավորվեց, մորաքույրս էլ կատինկա դատնել։ Ասում եմ, չէ, գիշերը վատ երազ եմ տեսել։ Մորաքրոջս տարան, իսկ երբ տատս վերադարձավ, մայրս կծկվել, քնել էր հատակին փռած հին գունաթափ կարպետին, իսկ կողքին տակ մռում էր հսկայական կատուն։ Օրերը սկսել էին ցրտել, օդի հեռավոր խորքերում ձյան համ կար։ Չգիտեմ, երբ էր մայրս մի անգամ պատմեց, որ կատինկա տատը վախենում էր ձյունից, լքչանորերից, ձմռան երկար ու ցուրտ գիշերներից, և ամեն ձմեռնամուտի առանց քաշվելու պարտադիր ասում էր. «Եթե այս ձմեռնը չմերա, ուրեմն Աստծո աչքը մի քիչ էլ ինձ վրա է»։ Եվ Աստված կատինկա տատին պահել է։ Կատինկա տատն էլ մորս, հետո էլի մի քիչ մեզ։ Երբ կատինկա տատը 80 տարեկանում մահացավ, մայրս որբացավ երրորդ անգամ։ Իսկ մեզ թվում էր, ոչինչ էլ չի պատահել, որ տարիքն առած մարդիկ պետք է մեռնեն և վերջ, թե չէ մենք չէինք մեծանա։ Եվ երբ մի օր եղբորս ասացի, որ մենք նույնպես, երբ շատ մեծանանք, հասնենք կատինկա տատիկի տարիքին մեռնելու ենք, եղբայրս մի քանի օր անընդհատ լաց եղավ, և մայրս չէր կարողանում նրան լռեցնել։ Մայրս ինչքան փորձում էր նրան համոզել, որ այդպիսի բան չի լինում, եղբայրս այնքան բարձրացնում էր ձայնը։ Զարմանալի բան է, մինչև հիմա եղբայրս արդեն 48 տարեկան է, երբ խոսում ենք մի օր այս աշխարհին տղամարդավարի առանց լաց ու կոծի անտերտունջ հրաժեշտ տալու մասին, եղբորս աչքերը թացանում են։ Եթե երեխաներից նաև ինքն իրենից ամաչելը չլիներ, երեխայի նման տզոնը կգցեր։ Ճիշտն ասած, մենք այսօրվա, այսինքն 21-րդ դարի երեխաներից շատ էինք տարբերվում։ Չգիտեինք ամենահասարակ բաները, և այնքան հիմար հարցեր էինք տալիս, որ մայրս հաճախ չգիտեր ինչ և ինչպես պատասխաներ։ Բայց ամենաշատը մեզ չարչարում էր մեր ծննդի առեղծվածը։ Ոչ ես, ոչ էլ մանավանդ եղբայրս չգիտեինք ինչպես ենք առաջացել, ինչից ենք առաջացել և ինչու է մեր հայրը Ալբերտ Գասպարյանը, մեր ընկեր Արամայիսի հայրը Մակարը, իմ Շեկի հայրը Թուրք Սաբիրը և այլը։ Եվ երբ մի քիչ էլ մեծացա, ուղղակի առանց ամաչելու մորս հարցրի. «Մեզ որտեղից եք բերել»։ «Ծովից»՝ հանգիստ պատասխանել է մայրս։ «Թուրքերին էլ են ծովից բերում»՝ նորից հարցրել եմ ես։ «Հա, թուրքերին էլ են ծովից բերում, բայց թուրքերի ծովը ուրիշ ծով է»՝ կրկին հանգիստ ու խաղաղ պատասխանել է մայրս։ «Իսկ որբանոցի երեխաներին»՝ «Նրանց էլ ուրիշ ծովից եմ բերել»։ Ուրեմն աշխարհում ընդամենը 3 ծով կա։ Ես շարունակել եմ չարչարել մորս. «Չէ, չէ, ծովերը շատ են, բայց երեխաներին 3 ծովից են բերում»։ «Իսկ այդ 3 ծովերից ո՞րն է ամենամեծն ու ամենախորը»։ «Ամենամեծն ու ամենախորը թուրքի ծովն է»՝ զրույցին խառնվել է հայրս։ «Թուրքի ծովում ամեն օր մարդ է խեղդվում»։ Ես հազար ու մի հարց էի տալիս, բայց չէի կարողանում հասկանալ, թե իմ Շեկին որ ծովից են բերել։ Ինչքան մտածում էի, հնարավոր չէր նրա կեսը մի ծովից բերել, մյուս կեսը ուրիշ ծովից։ Ստացվում է, նա նույնիսկ ծովել չունի։ Նրան էլ թրջուններն են բերել։ Մի օր նկատելով իմ տառապանքը, ասել է մայրս. «Տեսել են, որ մեր բակում գեղեցիկ աղջիկ չկա, բերել թողել են այստեղ»։